Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala kulli halin ve fi kulli hal. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Kema yenbeği li celali vecihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve üsvetine hasenetü Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsani ecma'in. Emma ba'd. La takumu sa'atu, kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem, la takumu sa'atu hatta yukal bil ardı Allah Allah. Revahu Ahmed ibn Hanbel ve Müslim ve Tirmizi vesaire rivayet. An İbn Mesud ve An Enes radıyallahu anhuma. ...476. sayfa açıldı. Oradan bir hadis-i şerifle başlıyor. Tirmizi malum sıhhah-ı sittedendir. Müslim sıhhah-ı sittedendir. Ahmed ibn Hanbel müsne sahibidir. Efendim Hanbeli mezhebinin imamıdır. Efendim Hakim'in müstedrekinde var. İbn-i Hibban'da var. Abd ibn-i Hümeyt'te var. Efendim... La takumu saatu, saat kıyamet demek. Yani dünyanın efendim mahvolma vakti. Kıyamet kopmaz. Efendim yeryüzünde Allah Allah diyen denildiği müddetçe. Denilmediği zaman kopar. Yani yeryüzünde Allah Allah diyen efendim insan ve şeyler kişiler bulundukça kıyamet kopmaz. Demek ki başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Kıyamet insanların şerlileri üzerine kopacak. Büyük değişiklikler olacak. Efendim meşhur Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam üzerinde bembeyaz elbiseler olan hiç seferden gelmiş bir insan görünümü yok. Yolculuk izi eseri yok. Elbiseleri bembeyaz tertemiz ama yabancı o bölgenin ahalisi değil. Efendimiz'in huzuruna böyle bir kimse geldi ve sordu. Resulullah Efendimiz'in dizine kadar yaklaştı, dizi dizine değecek kadar yaklaştı ve ya Resulallah iman nedir? Bana imandan bilgi ver, haber ver diye sordu. Efendimiz de iman Allah'a, meleklere, zatlarına inanmaktır diye söyleyince efendim sadakla dedi. Doğru söyledin dedi. Sahabe-i kiram da bakıyorlar çok temiz giyimli bir insan. Ama tanıdıkları bir insan değil. Tanıdıkları bir insan olmadığına göre dışarıdan yolcu olarak gelmiş olması lazım. Öyle bir durum da yok. Efendim. Merak da ediyorlar. Efendimiz'e çok samimi bir şekilde dizinin dibine kadar sokulmuş, dizi dizine değecek kadar karşısında durmuş. Soru soruyor. Efendimiz'e soru soramazdı herkes. Peygamber Efendimiz'in sahabe-i kiramı ona olan saygısından, iclalinden başını kaldırıp yüzüne bakamazlar. Mescid-i Saadet'e geldiği zaman herkesin başı böyle heybetten önünde dururdu. Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk efendilerimiz bakabilirlerdi. O onlara tebessüm buyururdu. Onlar da ona tebessüm buyururlardı. Kayınpeder makamında tabii. Yani yakın sahabesi. Sonra işte Rübe-i Saadet'te de nasip olmuş. Kimse bakamazdı, kimse soru soramazdı. Derlerdi ki, dışarıdan taşradan birileri gelse de buranın adabını, usulünü pek iyi bilmeyen gelse de Resulullah'a bir şeyler sorsa da biz de dinlesek, kendileri soramazlardı hürmetlerinden, saygılarından. Soramazlardı. birisi gelse sorsa diye onun sormasını ganimet sayabilirlerdi. Şimdi herkes merakla dinliyor. İman nedir diye soruyor şahıs. Efendimiz de maruf kitaplarımızda, itikad kitaplarında Aslan Hocamızın yazdığı inanç esasları kitaplarında falan çok güzel belirtildiği gibi imanın esaslarını hadis-i şerifte söylüyor. Doğru söylüyorsun diyor. Şimdi hani şimdi soruyor. Yani sorduktan sonra doğru söylüyorsun demek. Soranın biraz yorumunun değişik olduğunu gösteriyor. Şaşırdılar sahabe-i kiram. Bu ne biçim insanlık? Sonra karşısındaki sıradan bir okul öğrencisi değil, lalet, dayın bir kimse değil ki doğru söylüyorsun evladım, aferin, maşallah, mektepte iyi okumuşsun filan deriz biz bir şey sorduğumuz zaman. Biliyoruzdur sorunun cevabını. İyi cevap verdin deriz. Öyle bir kimse değil. Resulullah, eşeb-i mahlukat, Habibi Huda, Habibi Huda, efendim, rahmeten lil alemin, makam-ı mahmudun sahibi, eşsiz, emsalsiz, bir tane, dünyada bir tane gelmiş, geleceklerin efendisi, Seyyid-ül Mürselin, peygamberlerin de efendisi, bir kimse şimdi buna doğru söylüyorsun diyor. Şaşırdılar sahabe-i kiram ama şey yapıyorlar. Peki, İslam nedir? Onu da buyur sordu. Ondan da haber ver. İslam'da işte yine bizim itikad kitaplarımızda ibadet kitaplarımızda yapıldığı gibi efendim namaz kılmak, oruç tutmak vesaire. Onları Efendimiz yine ifade etti. Ona da doğru söylüyorsun buyurdu. Peki ihsan nedir? Diye sordu. İhsan. İhsan kelime olarak geçen akşam da sohbette geldi. Yani bir şeyi güzel yapmak demek aslında. Yani bir insan çok güzel bir iş yaparsa ahsent ederler Araplar yani. Aferin manası yani. Ahsent de güzel yaptım filan derler. İhsan onun masları yani güzel yapmak. Neyin güzel yapılması? Yani ibadetin, taatin güzel olmasının şeklidir. Onu sormuş oluyor. O Allah'ı görüyormuşça ibadet etmektir dedi Peygamber Efendimiz. En ta'budallaha el ihsanu en ta'budallaha fe enneke terahu feillem tekün terahu fe innehu yarake. Sen onu her ne kadar görmüyorsan dahi o seni görüyor. Onu gördüğünü bilerek görüyormuş gibi ibadet etmen. Huşu içinde, saygı içinde, efendim olanca dikkatinle hangi makamdasın, kimin huzurunda durmuşsun diye o saygıyla işte ihsan budur. Yani ibadeti Allah'ın kendisi gördüğünün şuurunda kendisi de Allah'ı görüyormuş gibi öyle ibadet. İhsan budur. Tamam, o da güzel bir şey yaptı. Ondan sonra peki dedi, kıyamet ne zaman kopacak dedi. Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mel mesulü anhu bi alemin mesai. Bu konuda soru sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değil. Durum aynı. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de de efendim la te'tikum illa bağfete. Kıyamet ansızın gelecek. Yani kimsenin bilmediği bir zamanda gelecek. Hatta adam kumaşını ölçtü, parasını veremeden başına kopacak. Efendim, böyle hayat devam ederken patladı, kopacak. Efendim, Yasin suresinde de geçiyor ya, efendim, birbirleriyle çekişmeler, mücadeleler, hayatın şeyleri devam ederken efendim, geliverecek, kopuverecek başında. Zamanı belli değil. Saklamış Rabbul Alemin, efendim, kendisinin bildiği bir vakitte olacak. Efendim bilinmez. Yalnız bunun bazı emareleri vardır. O emareleri söyledi Peygamber Efendimiz. İşte kıyametin emareleri efendim şunlardır. Kıyametin emareleri ahlakın bozulması. Efendim iyilerin kıymetinin bilinmemeye başlanması. Kötülerin yüksek mevkilere çıkması. Ayakların baş olması yani. Efendim vesaire. O hadis-i şerifte de işte mesela diyor ki deve ve koyun güden ayağı üstü başı çıplak kimselerin yüksek bina yapmakta yarışması filan gibi kısmı da var şimdi hadis-i şerifin. Yani zenginler fakirler zenginleyecek, bedevi koyun güden şey yapan kimseler yüksek bina yapma yarışına geçecekler. ahlak bozulacak. Entelidel emetu rabbedeha. Cariye hanımefendisini doğuracak. Şimdi bu ne demek? Cariye hanımefendisini doğurmak. Yani şey, cariyenin çocuğu olsa yine o da annesinin statüsünde olur. Yani hanımefendisini doğurması ne demek oluyor cariyenin? Entelidel emetu rabbedeha. Diyorlar ki yani kızlar bile anasına asi olacak. Erkekten sonra biraz böyle sokakta gezdiği için falan dinlemeyebilir şey yapar ama kızlar eskiden beri dinlerdi annelerini babalarını. Kızlar bile o kadar şımaracak, o kadar şaşıracak ki anasına babasına asi olacak, söz dinlemeyecek, istediğimi yaparım. Sana ne? Nereye gidersem giderim. Ben nasıl olacaksa yani böyle sanki anne köle sanki efendisini, hanımefendisini doğurur. Sanki öteki evlat bu kölesi onun, o onun efendisiymiş filan gibi izahlar yapılıyor. Şimdi kıyamet tabii böyle kötüler başa geçecek, efendim kötülükler artacak, günahlar artacak, haramlar işlenecek. Hatta sokak ortasında zina yapılacak diye efendim, böyle ne kadar ahlakın düşük bir duruma geleceğini bildiren hadis-i şerifler var. Nihayet şerli insanların üzerine kopacak yani. Bu hadis-i şerifte de buyuruluyor ki yani Allah Allah diyen insan olduğu müddetçe kıyamet kopmaz. Kopmayacak. Demek ki insan mümin insanlar, derviş insanlar, Allah'ı zikreden insanlar dünyanın demek ki bir bakıma direği. Yani onlar varsa elhamdülillah dünya duruyor. Onlar yok olduğu zaman dervişlerin aleyhinde olanlar düşünsünler yani bu işi. O zaman Allah diyen insan kalmayınca kıyamet olacak yani. Onların arttırılmasına çalışmaları lazım özel olarak. Yani ozon tabakası inceliyor diye telaş edip duruyorlar. Efendim Allah diyenler de azalıyor diye telaş etmeleri lazım. Onları arttırmak için ne yaparız da Allah korkusunu yaygınlaştırabiliriz, takvayı yaygınlaştırabiliriz. Allah diyen insanları çoğaltabiliriz. Bu insanlar efendim hepsi şaşırdılar. Aman bu kötülükleri nasıl engelleyebiliriz diye çalışması lazım. Şimdi de Ali Ulvi Bey'e uğradık bugün de. Tabii hastalanmış, doktora gitmiş. Demiş ki bu ne biçim garip ki eşi emsali yok. Demiş değişmeyen bir şey kaldı mı dünyada? Yani 600 tane petrol kuyusunun petrolünün yanması tarih boyunca hiç görülmüş bir şey mi? Harıl harıl harıl harıl 600 petrol kuyusu savaşta Saddam ateşledi. Efendim yandı. Türkiye'ye, Hindistan'a, Pakistan'a kara yağmur yağdı. Çünkü kurum çıkıyor havaya. Yağmurlar şeyler kara. Şimdi iklim değişti. Medine Münevvere'de kürk giymek zorunda kalıyor millet. Tebük'e kar yağmış. Efendim acayip anlar. Şimdi bu soğukların arkasından Mustafa da diyor ki yazında çok aşırı sıcaklar olacakmış diyor. Gazetelerde diyor ki ozon tabakası müthiş bir şekilde azalmış şeyle bilhassa şimal yarım kürede efendim kuzey yarım kürede ozon tabakası tahrip olduğu için orada ısı fazla olacakmış ve yüzyıllardır erimeden duran buz dağları eriyecekmiş. Eriyince denizlerin seviyesi yükselecekmiş. Zaten şeylerde gösteriyordu televizyonlarda böyle fotoğrafı çekmişler. Buz dağları böyle eriyip eriyip deniz içine gümbür gümbür devrili devrili veriyor. İzah da ediyordu. Havaların yani eski yıllara nispetle sıcak gitmesinden dolayı kutuplardaki buzlu kısımlar geriliyor. Eriyor filan diye. Hatta deniliyor ki bizim Ege'nin vesairenin Akdeniz'in sahillerinde şu kadar yükselme olacak, deniz kenarındaki yerler şöyle olacak, böyle olacak diye hesaplar yapılıyor yani. Sözler söyleniliyor. Allah acısın yani masum yavrulara efendim, Allah diyen aşıkı sadıklara, yolunda ibadetinde daim olan efendim, has halis kulların hürmetine. Şimdi bizim şeyde 2 sene önce miydi yağmur yağmadı, yağmur yağmayınca bütün İstanbul'un abidlerini, zahitlerini, hoca efendilerini Fatih Camii'nde çağırdılar. Yağmur duası olacak diye. Ali Aslan hocamızı da çağırmışlar. O da gitmiş. Efendim, bizim de yurt dışı seyahatimiz vardı. Bize de çok ısrar etmişlerdi inle gidin diye ama biz galiba uçaktayken yani ancak dua edebildik böyle. Ve gazeteler olmaz böyle şey, 20. yüzyılda hangi çağda yaşıyoruz, işte meteoroloji yok diyor yağmur filan diye böyle şey yapılırken Fatih Camii'nde güzel kalabalık toplanmış, yağmur duası yapılmış. Eyüp Sultan Camii'nde de yapılmış güzel yağmur duaları. Şimdi acaba yağacak mı yağmayacak mı? Müminlerin yüreği küt küt atıyor korkudan. Çünkü yani dualar kabul olmamış demek yani. Ama elhamdülillah yağmur yağdı o şeyden, yağmur dağısından sonra. Ve sanıyorum Cumhuriyet Gazetesi falan dedi ki hiç meteoroloji tahminlerinde olmadığı halde İspanya tarafından bir bulut belirdi, bilmem bu tarafa geldi, yağmur yağdı diye. Allah Teala Hazretleri'nin lütfu ihsanı böyle oluyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında da Efendimiz hutbedeyken Bedevi'nin birisi kalkmış, ya Resulallah hutbedir. Ya Resulallah, topraklarımız çatladı, hayvanlarımız susuzluktan ölüyor, otlarımız kurudu, efendim mahvolduk, Allah'a dua et de yağmur yağsın deyince Efendimiz tabi hutbenin kesilmesi fıkıhta yok ama işte o Bedevi şeyden gelmiş, safi insan, usul erkanı pek bilmiyor, beklese ondan sonra rica etse, orada dua etti. Diyorlar ki raviler, bir dağın adını söylüyorlar, o dağın üstünden sanki bir atlı süvari birliği gibi diyor, bulut geldi diyor, yağmur üzerine. Sanki böyle hani süvari hızla atlarını süren, hızlı böyle süvarinin at sürmesi gibi hızla bir bulut geldi, şakır şakır yağmur yağmaya başladı diyor Efendimizin o duası üzerine. Ne kadar yağmış? Bir hafta yağmış, bir dahaki hafta ya Resulallah artık Rabbine dua et de yağmur kesilsin demiş aynı şahıs. onun üzerine Efendimiz kesilsin buyurmamış. Tabi kulluğun edebini çok şeyler öğrenmemiz lazım Efendimizin hayatına. Ya Rabbi havali ne yapıyor? Yani çevremize yağdır ya Rabbi. Kes demiyor yani. Kes demiyor. Çevremize yağdır ya Rabbi buyurmuş. Ya Rabbi kesilmiş elhamdülillah. Bir de bir hoca efendiye anlatıyorlar. Bizim fakülteden mezun da iyi niyetli bir kimse, Allah selamet versin, bir yerlerde müdürlük yapmış filan. Onun da şeyini anlatayım. Yağmur yağmamış, yağmamış, yağmamış. Efendim, ova, geniş ova, Türkiye'nin meşhur bir yeri. Pamuk mahsulü mahvolacak. Efendim, çiftçi perişan, sular kuyulardan çekilmiş, çok büyük perişanlık filan. Sıkı yönetimde var bu 80'den sonraki askeri sıkı yönetim devresinde. Efendim, vaizin birisinin aklına gelmiş, yahu demiş, hoca efendi, müftü efendi, bir yağmur duası tertipleyelim demiş. Eten, iyi güzel, bir cumartesi günü herkesin işi gücüyle müsait olur, gidelim bir yağmur duası yapalım filanca meydanda diye ilan etmişler. Müftü İlan edince vaizler, imamlar söylemiş, camilerden, cemaatlerin haberi olmuş. Cumartesi günü bir cemli gafi, büyük kalabalık toplanmış şey. O şehrin meydanına. Ama toplanmış ama bu sefer bir başka meselenin başka taraflarını düşünen bir başka din görevlisi gelmiş müfredin diye. Hocam demiş, biz ne yaptık? Ne yaptık işte demiş, yani duası için adam topluyor. Demiş, sıkı yönetim 5 binden fazla insanın toplanması yasak diyor. Şimdi biz buraya 100 binlere yakın insan topladık. Şimdi suçlu duruma düştük. Ne yapacağız? Bundan bir soru müsaade olursa siz müşkül durumda kalabilirsiniz. Yani niye bu kadar insanı topladın? Der ya asker, yani müftüyle arası nasıl olacak? Ya belli olmaz filan. Müftü efendi demiş ki ben onu hallederim. Korkmam demiş. Atlamış müftülük arabasına. Dost doğru bölge sıkı yönetim komutanı. Sadece o şehrin değil. Bölgenin sıkı yönetim komutanı. Ona gitmiş, selamun aleyküm paşa hazretleri demiş. O hoca efendi, aleyküm selam, hoş geldin demiş. Demiş ki paşa hazretleri, hadi halk toplandı, herkes sizi bekliyor. Herkes sizi bekliyor demiş. Halk yağmur duası için yağmur yağmıyor diye filanca yerde toplandı. Paşamız istemiş, valimizdir, başımızın tacıdır diyorlar. O olmayınca olmaz, muhakkak onda gelmesi lazım diyorlar, sizi bekliyorlar. Size Allah'a geldim efendim filan deyince, afallamış tabii vali. Benim işlerim var, vaatlerim var, randevularım var. Hoca efendi sen bana vekaleten bu işi idare ediyor. Zaten onun maksadı da. Onun maksadı da. Şimdi peki demiş. Yani hiç bozukluğa vermemiş işi böyle. Efendim, şimdi gitmişler, kendisinden dinliyorum ben. Orada bu şeyler bizzat kendisinden bana anlattığı şey. Şimdi diyor, yüreğimde bir korku ki diyor tarif edilmez. Çünkü gazeteler aleyhimizde yazıyor diyor. Hangi çağdayız? İşimiz Allah'a mı kaldı? Ve şaşkın adam. İşin zaten kimin eli? Yaratan kim? Yaşatan kim? Veren kim? Alan kim? Olduran kim? Öldüren kim? İşimiz Allah'a mı kaldı? Tabii Allah, her zaman Allah'a. Ne zaman Allah'a kalmamış ki? Ama gazeteler böyle yazmış. Yani bu çağ dışı zihniyet, işte Müslümanların bu hali bilmem ne. Şimdi, yani ben onlara inanmıyorum ama diyor, biz günahkar kulların Allah duamızı kabul etmezse ne olacak diye ona korkuyorum. Yani onların dediği gibi değil, onu biliyorum ama diyor, yani biz günahkar kulları Allah şey yapmasa, yani duamızı kabul etmezse reddederse ne olur diye. Neyse diyor, açtım elimi diyor, yarabbi dedim diyor, yüzümüz kara, efendim, elimiz boş, suçumuz çok ama bu kafirlerin karşısında, münkirlerin karşısında bizi mahcup etme ya Rabbi. İşte huzuruna geldik, el açtık, divana durduk. Dedik diyor, böyle bir güzel candan dua etmiş. Daha topluluk oradayken, hiç hava masmaviyken, topluluk oradayken bulutlar peyde almış, yağmaya başlamış. Hatta yine yüksek rütbeli bir subay oradaki, gazetecileri filan azarlamış. Gördünüz mü demiş, terbiyesiz herifler demiş. Bak işte dua edince de Allah nasıl veriyor demiş. Yani o kadar kaç gündür aleyhde meşriyatı yaptığını sizden demiş. Demek ki yani Allah diyen insanlar oldukça Allah-u Teala Hazretleri onların hürmetine duaları kabul ediyor. Efendim yağmuru yağdırıyor. Efendim ekini bitiriyor. İnsanların yaşayışı devam ediyor. Kıyamet kopmuyor ama bu iyi insanlar kalmayınca kıyamet şerlilerin tepesine kopacak. Nesil kesilecek. Çocuk doğmamaya başlayacak. Efendim, bir tesadüfü de olacak. Hiç var. Çocuk doğmamaya başlayacak. Ondan sonra da kıyamet kopacak. Şimdi tabii bizim memlekette çok heyecanlı yıllar geçti. Bizim kardeşlerimiz bilirler. Mehdi çıktı, Mehdi çıkıyor, Mehdi çıkacak. Geçen yıl çıkmış, evvelki yıl şöyle olmuş, Mekke'de tanıyorlarmış, Medine'de şöyle olmuş filan. Böyle yankılanıyor, haberler yayılıyor filan. Bize geldiler, İstanbul'da sordular bazıları. Hocam bu işte bilginiz varsa ne olur söyleyin, bilmem ne filan. Kimisi diyor, 364 gün kaldı, 273 gün kaldı. İşte biz bekliyoruz, alametleri belirdi. Vesaire filan. Elhamdülillah. İşte yani Allah-u Teala Hazretleri lütfedince Allah şerleri def ediyor, hayırları ihsan ediyor. Gün içinde gün oluyor. Zaman tayin edenlerin hepsi mahcup oluyorlar. Biraz daha iyi günler yaşıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi kahrına gazabına uğratmasın. Yolunda daim etsin, zikrinde kaim etsin. Şimdi ben onlara dedim ki ya Mehdi çıkacak, kıyamet kopacak diye yani bir ortada bir gürültü gazetelere, dergilere intikal etti falan. Dedim yani siz 273 gün sonra çıkacak diyorsunuz, şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki İlâ mâtel insanın fakat kâmet kıyameti olur. İnsan öldü mü? Onun özel kıyameti kopmuş demektir. Yani zaten sen şimdi 273 gün yaşayacağına kendinin garantin var mı? Yani sen asıl ölüme hazır ol. Yani Mehdi çıkacak diye heyecandan inşaat yapmaktan vazgeçtiler. Ticareti bıraktılar korkularından. Bayağı heyecanların içine düştüler. rüyalar gördü, filanca şöyle görmüş, falanca böyledir. Bu işin böyle çok meraklıları vardı. Böyle bir sohbete geldiği zaman hep onu konuşurlar. Ne zaman gelseler? Yani fena fil mevzu ilmehli olmuşlar idi yani. Dedim ki bak yani insan ölüverdi mi kıyameti kopuyor. Ölüm de bir an sonra bile olabilir. Yani kıyameti bir an sonra olur diye pek düşünmezsiniz ama ölüm bir an sonra olabilir. Onun için asıl ona hazırlanmak lazım dedim. İşte o bakımdan yani daima tevbe üzere, daima sevaplı iş üzere, daima Hakk'ı zikrederek, daima efendim, Cenab-ı Mevla'nın yolunda yürümek lazım ki insan öyle afansız gelen bir beklenmeyen hadisede kötü bir durumda olmasın. Dervişliğin, tasavvufun benim şöyle kitaplardan okumakla değil de bu işleri neden yapıyorlar, şu işleri neden yapıyorlar, bunu niye emretmişler diye tavsiyelerinden çıkarttığım özel hayat tecrübeme göre dervişler, büyüklerimiz yani Evliyaullah, Sadat ve Meşayihimiz insanı hüsnü hatime ile ahirete götürsün diye hazırlama tedbirinde bulmuşlar. Hazırlama tedbirinde bulmuşlar. Yani öleceğiz. Var mı ölüme bir hazırlık? Peygamber Efendimiz'e soruyorlar mesela. Meta saati ya Resulallah? Kıyamet edin. Efendimiz kıyamet şu zaman demiyor. Zaten öteki hadis-i şerifteki de soran kimseye men mesulü anhu bi aleme minas sahih. Sorandan bilgisi sorandan farklı değil. Bizim durmayın dedi. Diyor ki sen kıyamet için ne hazırladın onu söyle. Kıyamet kopacak. İnsanlar hesaba çekilecek. Mühim olan kıyamet için insanın ne hazırladığı kopacak. Kaçmak mümkün değil. Yani tehiri mümkün değil. Mühim olan o gün için bir şey hazırlamak. İşte ona hazırlanmamız lazım. Ve tasavvufun aslı, özü, esası başlar. Yani zikrin lezzetine, derinliğine inmediği halde derviş takliden başlar. Ama zikrettikçe tezekkür hakiki zikir haline gelir. Yani taal insanın âli örene nihayet âlim insan oluyor. Efendim hiç unutmayan. Hep Cenab-ı Hak kulluk şuurunda insan olabilmek külfetle kendisini zorla yıktıktan sonra da külfes insanın yine yerleşmesi devam ediyor. Şimdi da dilin zikrin gelir. Yani insanın kalbi devler hale gelir. Bir müdam hali gelir. Ve meşgul olsa efendim içinden Allah sesi gelir veya zikre hangisiyse o gelir. Sonra bu zikir cümle vücudunu istila eder. Ona da sultan-ı zikir tabir ediyorlar kitaplar. Efendim cümle azası, cümle azam hak diyor. Gönlüm Allah'a döndü. Birisi böyle ilahi de böyle söylüyor. İşte niye böyle şey yapıyorlar? Niye böyle şey yapıyorlar? İki sebepten. Bir, temutun kemata işi. Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. Bu tarzda yaşa, ölümün de yaşayışına uygun olsun diye. İkincisi, ölümün sekeratı, bak sekeratül mevk diyoruz, sarhoşluk demek. Sarhoşun aklı başında mıdır? Değildir. Ölen insanın da sekeratı, bin bir türlü sarhoşluğu vardır. Yani bir tane de değil. Sekretül mevk ve cae, sekretül mevkü bil hak. Kur'an-ı Kerim'de sekretül mevk diye geçiyor. Sekeratül mevk yani ölümün sarhoşluğu. Yani ölüm geldi mi insana ağrısından, sızısından, nefes darlığından, ızdırabından insan feleğini şaşırır, sarhoş gibi olur. Efendim, ne yapacağını bilemez. O zaman şuur ile hareket olmaz. Şuurun altı çıkar ortaya. Nasıl alışmışsa onu yapar insan. Onun için sıhhat halindeyken, yakaza halindeyken, hayat halindeyken insan Cenab-ı Hakk'ı zikrederse, zikir içine yerleşirse, zikir içine yerleştiği zaman artık hangi hal üzere olsa o gayri ihtiyari zikreder. Şimdi bir arkadaş kalp ameliyatı olmuştu. Efendim dalmış, kaç gün baygın kaldıysa uyanmış Yasin suresini okuyarak. Hafız kendisi. Yani ayılması esnasında etrafındakiler duydukları kendisinin ilk şey yaptığı Yasin suresini okuyor. Neden? Hafız çalışan içi Kur'an-ı Kerim'le dolmuş olduğundan şuur gittiği zaman şuur İnsan en son anda iman üzere ölürse ne mutlu, mümin olacak. İkinci hadis-i şerife geçelim. Yani kıyametimiz hemen kopabilir. Bir an sonrası bile bizim kendi özel kıyametimiz olabilir. Kıyamete hazır olalım. Cenab-ı Hakk'ın yolunda olalım. İbadette taatte olalım. Abdestli olalım. Bak, dervişin bir vazifesi de hiç abdestsiz gezmemek. Daima zikirle meşgul olmaktır. Hiç abdestsiz gezmemektir. Efendim böyle hazırlıklı olalım. Efendim borçlarımızı ödeyelim. İbadet, taat borçlarını kaza edelim. Zekatlardan vesaireden vermediklerimiz varsa verelim. Hazırlayalım kendimizi. Efendim bir şahsı anlatıyorlar. Hikayeler tabi fazla da uzatırsak doğru da olmaz. Neyse onu şey yapmayalım. Yani insan hemen hadi bakalım yolculuk başladı dense peki diyebilecek gibi hazır olmalı yani. Gaye o. Daha şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Biraz daha ya Azrail müsaade buyur da efendim sonra olsun bilmez. Böyle bir tehir bahis konusu değil. Geldi mi tehiri yok. Hatta bir de hikayesi var ki Azrail ile ahbap olmuş bir mübarek kimse. Demiş madem seninle arkadaş olduk, ahbap olduk. Gelmeden önce bana haber gönder de ben de ölüme hazırlanayım. Olur demiş. Kitaplarda da yazıyor. Nereden yazıyorsa hikayelerden böyle ibretli bir hikaye belki. Sonra birden Azrail dikilmiş karşısına. Niye geldi? Canını almaz geldi. E demiş hani ahbaplığımızın icabı olarak önceden haber verecektim. E demiş ki ben sana haber verdim. Yok hiç öyle bir haber gelmedi. Hayır. Başın ağrıdı o haberdi. Hastalandın o haberdi. Yatağa düştün o haberdi. Filan canın şeyini gördün. Efendim, cenaze namazını kıldın ölümünü gördün o haberdi işte. Yani halkı bostan edilmiştir, dilediğin üzer ölüm. Bostan tarlasına girer gibi, hangisi olgunlaşmışsa sahibinin bostanı alıp evine götürdüğü gibi, Azrail'de kimin vadesi yetmişse, yetmek olmak demek var, tamam olmuşsa, onu alıp koparıp gidiyor. Alır yiğidin anasın, divane eyler anasın. Gelinlik kızların saçın, feneşirde yıkar ölüm. Yiğidin alasını alır. Daha bunu evlendirecektim. Gelinim olacaktı, torunum olacaktı. Anası deli divane olur. Saçını başını yalar. Gencecik gider. Gelinlik kızlar ölür. Bakarsın çocuk doğuracağım bilmem ne filan derken. Hadi efendim. Torunlar şeylere kalır. Ninelerin eline kalır bazen. Belli olmaz. O bakımdan hastalıklar vesaireler hepsi birer ikazdır. Efendim Allah bizi ölüme hazır olanlardan eylesin. İkinci hadisi şerife geçelim. İlla ve taifetun min ümmeti zahiruna alen nasi la yubalune men hazerhum ve la men nasarahum. Efendim İbn-i Mace'den rivayet edilmiş ikinci hadis-i şerif bu. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki kıyamet kopmaz benim ümmetimden bir grup efendim bir taife taifetun min ümmeti zahirune alen nas insanlara efendim galip ve hakim onlara şey olarak la yubalune men hazelehum efendim onların yardımına koşmayan onları yardımsız bırakanlara aldırmayan ve rağmen nasarahum yardım edenlerin yardımına yardım etmeyenlerin yardımını kesenlerin yardım etmemesine aldırış etmeden insanlara hakim olan bir taife olmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi buna benzer birkaç hadis-i şerif vardır. Orada kıyamette şey biraz tabirler biraz daha değişik olabilir. Burada Müslümanların sonunda insanlara hakim olacağının müjdesi var. Yani kıyamet kopmadan evvel bir ara Müslümanlar bu dünyaya hakim olacaklar. Benim ümmetimden bir mübarek taife ister etrafındaki şuuru eksik insanlar yardım etsin, isterse etmesin, yardım etmeyenin etmemesine aldırmazlar, yardım edenin etmesinden ne kadar etmiş efendim aldırmazlar. Ama halka zahirune alennas, insanlara galip ve onlara hakim durma gelecek. Müslüman, yani son bir devir Müslümanların hakimiyeti olacak. Böyle başlayan birkaç hadis-i şerif var. Bir kısmı da şöyle bir ifadeyle devam ediyor. La takumu la tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hakkı hatta tekuma sa'a. Daima benim ümmetimden bir grup mübarek insan, hakkı tutup destekleyen bir grup iyi insan mevcut olacak. Kıyamet kopuncaya kadar böyle bir iyi insanlar yeryüzüne hiç de eksik olmayacak. Her zaman bir numune mevcut olacak. Öyle bir rivayet de var. Burada da mümini kamillerin bütün bozukluktan, efendim fitneden, fesattan sonra efendim kafirlerin şusundan busundan sonra efendim gene yeryüzüne müminlerin hakim olacağını, Allah'ın bir vaadi olduğunu bildiren bir hadis-i şerif olmuş oluyor bu. Üçüncü hadis-i şerifi de okuyalım. Konu hep kıyametle ilgili çıktı açılan şeyde. Efendim, la takumu saatu hatta yukbal dal ilmi ve teksürel zelazilu ve yetekara bu zamanu ve tazharul fitenu ve yeksürül herecu ve huvel katlu hatta yeksüre fikumul mal ve yefild. Bukhari'de, İbn-i Mace'de, Müslim'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir rivayet. Bu da kıyametle ilgili. Yani sayfa kıyametle ilgili hadis-i şeriflerle dolu. Üç tanesini okuyoruz. La takumu sa'a, kıyamet kopmaz. Efendim. Hatta yukbadal ilmi. İlim alınmadıkça. Yani din ilmi, marifetullah ilmi alınacak. İnsanlar efendim dini bakımdan cahil, Allah'ı bilmez, tanımaz duruma gelecekler. Peki nasıl alınacak ilim? Yine sahih hadis kitaplarında bir rivayette buyuruluyor ki Allah ilmi kullarına verdikten sonra onların göğüslerinden çekip almaz. İlmi vermişse bir kula göğsünden, sadrından onu çekip almaz. Fakat alimleri alır. Birer ikişer alimler ölür, ayrılır. Bir alimin ölmesi bir surda büyük bir gelip demektir. Yavaş yavaş alimler ölür, geriye cahil insanlar kalır. Halk onlara mesele sorar, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye. Onlar da kendi reyleriyle cevap verirler. Kendi kanaatlerine göre şu şöyledir, bu böyledir diye. Ama yanlış tabii, cahil çünkü. Hem kendileri sapıtırlar, hem de kendilerine soru soranları saptırırlar. Böylece dinle, imanla, irfanla, Allah'ın rızasıyla ilgili olmayan bir manzara meydana gelir. İlim kalkar, ilim, irfan kalmaz. Kur'an'ın ahkamı, hadis-i şeriflerin hikmetleri ortada görünmez bir duruma gelir. Bu böyle olmadıkça kıyamet kopmaz. İlim kalmayacak. Cahillik, serkeşlik, imansızlık, dinsizlik, böyle irfansızlık hakim olacak. O ilim, irfan alınacak. Sonra ve tek süren zelazil, zelzeleler çoğalacak. Zelzeleler çoğalacak. Not almış kenara, o ne yazmış diye numara koymuş, ona bakıyorum. Neyse. Efendim, zelzeleler çoğalacak. Ve yetekara bu zaman. Zaman yakınlaşacak. Yani öyle yakınlaşacak ki bir sene bir ay gibi gelecek. Bir ay bir gün gibi gelecek. Fırt fırt geçecek. Zaman bir bereketsiz ve çarçabuk geçme durumu olacak. Ya bereketsizliğinden kinaye zaman yakınlaştı denilecek. Ya da bizim dünyamıza göre zaman nedir? Geçenlerde Yakup Bey'in evinde Ömer geldi, izafiyet teorisinden, zamanın şeyinden falan bahsetti. Tabii bizim dünyamıza göre gün 360, yıl 365 gündür, efendim gün 24 saattir. Neye göre bu? Dünya güneşin etrafında 365 günde dönüyor da ondan. Dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor da ondan. Yani bu demek olabilir ki bu dönüşlerin hızları da değişecek. Şey, gökteki güneş, ay, efendim yıldızlar vesaire arasındaki düzen çekim kanunlarında değişmeden dolayı 365 günde döneceği şeyi daha hızlı dönmeye başlayacak. Kendi etrafında dönmesi belki daha fazla şey olacak. Hakiki manasıyla da olabilir yani. Sonra mesela güneş batacak, batıdan doğacak diye duymuşsunuzdur. Kıyamette güneş batıdan doğacak. Bazıları bu diyorlar ki yani ilmin, bilginin batıda olması, hakikatlerin oradan söylenip bir zamanlar ilim irfan diyarı olan İslam alemine oradan gelmesi manasına gelebilir diyorlar. Nitekim diyorlar şimdi ilmi batıdan alıyoruz falan diye öyle şey yapıyorlar. Ama bazı hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz güneş batıdan doğacak da 3 gün batacak da 3 gün doğmayacak. Ondan sonra bu sefer battığı yerden tekrar doğacak. Batıdan doğacak. Hatta çok net olarak böyle söylediği için Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah peki biz 3 gün güneş doğmayınca battığı yerden battı doğmadı. Namazı nasıl kılacağız? O zaman buyuruyor ki kıyas üzere yani evvelki günlerde güneşin doğduğu battığı zamanlarda hangi saatlerde kılıyor idiyseniz öyle kılacaksınız. Bu hadise dayanarak da kutuplara yakın yerlerde gecenin gündüzün teşekkür etmediği yerlerde namaz nasıl olacak şeyine ulema öyle fetva veriyorlar. Şimdi mesela İsveç'in, Norveç'in öyle kutba yakın yerleri var ki altı ay güneş batmıyor karşınızda. Ufkun altına yaklaşıyor, çıkıyor, yaklaşıyor, çıkıyor, yaklaşıyor, çıkıyor. Ha battı, ha batacak derken altı ay karşınıza girer. Donuk böyle, ay gibi, dolunay seyreder gibi karşınıza. Altı ayda hiç görünmüyor. Ortalık bir aralık yok. Peki güneş doğmadı, güneş batmadı. Öğleni yok, ikindisi yok, batması yok, doğması yok. Namaz nasıl olacak? O beldeye en yakın, gecesi gündüzü olan yer neresi? Kopenhag veya Stockholm veya bilmem ne. Ona kıyasen kılacaklar. Altı ay güneş doğmuyor diye altı ay namazsız kalmayacaklar. Diyorlar. Bu hadise dayanarak. Güneş battığı zaman üç gün doğmayınca Efendimiz kıyas edersiniz demiş evvelki günlere diye. Şimdi demek ki hakikaten güneş batıdan battıktan sonra üç gün doğmayacak. Mecaz değil de ilim oradan olacak manasında değil de hakikaten dünyada karanlık olacak. Güneş doğmayacak. Bu o zaman neyi gösterir? Sonra tekrar batıdan doğuyor. Dünyanın ekseninin 180 derece alt üst olacağını gösterir. Çünkü böyle dönerken böyle olursa bu sefer battığı yerden doğar. Yani demek ki dünyanın ekseni alt üst olacak dünya. Normal böyle topaç gibi dönerken topaç bir devrilip de böyle dönmeye başladığı gibi tersine dönecek. Bu onu gösterir. Ondan sonra zamanın yaklaşması da mecazi manası değil de hakiki manasınaysa o zaman efendim dünyanın güneş etrafındaki dönüşü hızlanacak. Kendi ekseni etrafında dönüşü hızlanacak. Zaman fıldır fıldır fıldır fıldır geçerken eksenler değişti, zamanlar dönüşler değişti derken başlayacak kıyamet toplar. Yani anlıyoruz ki kainatın bugün astronomi alimlerinin söylediği, fizik kimya alimlerinin söylediği nizamının bozulacağını gösteren hakiki ibarelerde olabilir bu sözler. Zaman kısalacak. Yani söz olarak şey böyle. Efendim sonra ve tazharul fiten. Fitneler çıkacak. Çeşit çeşit fitneler, fitneler, fitneler. Yani işte görüyorsunuz İslam alemi hepsi haramdan korkan insanlar, namaz kılan insanlar. Birbirlerine saldırıyorlar, mücadeleler var, düşmanlıklar var, askerler var, efendim çatışmalar var, sınırlarda gürültülerle patırtılar. Yani Afrika'da da böyle. Mısır'la Libya arasında, Libya'yla Tunus arasında, Tunus'la Cezayir arasında, Cezayir'le bilmem ne arasında, efendim Polisario'yla bilmem Moritanya arasında, efendim Hindistan'la bilmem filanca arasında, yani fitneler, çeşit çeşit fitneler, Allah korusun, o fitnelerin içinde, ahir zamanın fitnelerine Allah bizi bulaştırıp da rızasına aykırı işler yaptırmasın. Irak İran'a saldırdı. Ölen de öldüren de Müslüman zümreden. Düşmanlar güldü. Bir ona silah sattılar, bir bu tarafa silah sattılar. Ondan sonra adam buradaki silahları biriktirdi. Bu sefer Küveyt'e saldırdı. Saldıran da efendim Müslüman, saldırılan da Müslüman, yanan da Müslüman, yakan da Müslüman. Efendim harap olan binalar Müslümanların. Yağma edilen şeyler. Fitne, büyük fitne. Sonra çarpışacaksın diyor Saddam. Cepheye sürüyor adamı. Ya karşıdaki Müslüman çarpışmıyorum derse arkadan onu öldürüyor. Niye çarpışmıyor? Fitne. Bir bela ki Allah yani bulaştırmasın. Allah bizi ahir zaman fitnelerinden emin eylesin. Ve yeksürül herç. Herç mi? Herç. Herç artacak. Yani bu nedir? Vehvel katil. Yani öldürme. Çok çok adamların canları su gibi, kanları su gibi akacak. Her evde bu her cin bu öldürmenin ızdırabı duyacak. Ya çocuğu, ya kocası, ya bilmem nesi filan derken öldürme, öldürme, öldürme, katil, katil, öldürme çok olacak yani. Bunlar olmadan kıyamet kopmaz. Bu korkunç olayları sıralıyor Efendimiz. Sonra ve yeksüre fikümül mar ve yefıd, mal da çok olacak, taşıyacak. İhtiyaçtan fazla. Mal çok, taşıyacak. Fakir bulamayacak mıydı? Zekatını verecek, adam bulamayacak. Mal çoğalacak ama işte dünyanın sonu artık. Yani. Şimdi mal mal diye insan koşuyor koşuyor da orada çok olacak ama kıyamet kopunca ne kıymeti var? Bunlar kıyametin küçük alametleridir. Efendim, böyle çeşit çeşit hadis-i şerifler bu sayfada da var. Birçok hadis-i şerif. Efendim, kıyametin alametleri olarak sıralanmıştır. Hadis-i şeriflerde geçer. Bunların bir kısmı bizim zamanımızda olan bazı olayları hatırlatıyor. Şu zamanda efendim ahlakın bozulması vesaire gibi bazı şeyler, hatta Adnan Hoca diye birisi var Türkiye'de, Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bilir, gazetelere düşmüş bir kimse filan. Efendim o bana bir onun talebelerinden bir tanesi bizim camiye gelip gidiyordu. Sordu talebesi. Efendim eys dabbetül arz mı? Hayır dedi. Yani dabbetül arz şeyden çıkacak. Safa tepesinden çıkacak. İnsanları önüne katacak. Hadis-i şeriflerde anlatılan tariflere uymuyor. Eys Mekke'den Safa'dan çıkmış değil ki. Yani başka yerde kafirlerin kötü ahlaklarından doğan bir şey bu. Yani frengi gibi. Ahlaksızlıktan doğan bir şey filan. Ben değil dedim. Sonra bana böyle koca bir dosya fotoğraflar, yazılar, resimler, bilmem neler, işte mecazi yorumlar vesaire filan. Dedim bunları hiç katılmıyorum. Yani yanlış yapıyorsunuz filan dedim. Ama hala o kanaatli olanlar var. Yani bazı olayları şeye benzetiyorlar. Bazı kıyamet olaylarına. Ve hakikaten çocuk mesela gece saat 2'de geliyor Erenköy'de. İstanbul'da mesela kızı, evladım neredeydin? Annesi soruyor ya baba, sana ne? Arkadaşlarımla gezdim diyor. Yani bak dinlemiyor. Efendim, kızı erkek arkadaşıyla görüyor. Azarlamaya kalkıyor babası. Anası veya. Böyle bir laf söylüyor ki, burada söylemeye utanıyor. Kız anasına. Ne karışıyorsun bana? Ve mağaralarda hayvanat gibi komün hayatı yaşayanları duyuyoruz. Gazeteler yazdı, mecmualar yazdı. Komün hayatı demek yani müşterek hayat. 20-30'lu bir arada. Yani şey sürüsü gibi. Hayvanat sürüsü gibi. Vuhuz şeylerde gibi. Allah korusun. Yani bazı şeyleri böyle anlatılıyor. Şimdi bizim bu akşamki bu hadis-i şeriflerden çıkartacağımız şey şu ki Efendimiz Deccal'ın şerrinden Allah'a sığının diye hadis-i şeriflerinde emretmiş. Kıyameti tahsir eylemiş. Efendim vakkere ve sa'a kıyamet yakın diye ayet-i kerimeler haber veriyor. Efendim yeşerüken nasu anif sa'a, insanlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Ey Resulüm kul innema ilmuha indallah, bunun bilgisi Allah'ın indi ilahisinde, bu kullar bilmez. Nasıl dilerse öyle yapar Rabbül Alemin. Ve ma yürüyüte leale saate tekrünü kalibar. Yani ama yakın olduğunda söylüyor. Zamanı belli değil ama yakın. Ben ve kıyamet şöyleyiz buyurmuş Efendimiz. Yani iki parmağın yakınlığıydı. Onun için zor zamanlardayız muhakkak. İslam ülkelerinde İslam zayıfladı. İslam ülkesi dediğimiz ülkeler. Bir zaman İslam'ın bayraktarlığını yapan ülkelerde İslam zayıfladı. Birçok İslam ülkesi kafirlerin istilası altına düştü. Birçok Müslüman İslam'ın gerçek şuurundan uzakta. Hatta Harem-i Şerif'te, hatta Mekke-i Mükerreme'de insanların davranışlarına, şeylerine bakarsak hakikaten bazı yakınlık alametleri yaklaşmış olduğunu gösteren emareler var. Onun için aklımızı başımıza toplayacağız. Hazırlıklı olacağız. Efendim Ölüme hazır olacağız, kıyamete hazır olacağız ve kıyamet için hazırlık yapacağız. Ve ma adette daha. Yani o kıyamet için ne hazırladın diye sorduğu gibi bedeliye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamete hazırlık yapacağız. Kıyamete hazırlık nasıl olur? Hayratı, hasenatı, aklın başındayken, şuurluyken ibadet ve taati yapmak da olur. Bu güzel günlerde yapmak da olur. Bir insan parasından bir hayır ayırıp bir yere verdi mi o ahirete geçmiş demek. Kesesini duranın kendisine vebali vardır, hesabı vardır. Yaptığı hayırın sevabı vardır. Akıttığı suyun hayrı vardır. Kurduğu çeşmenin sevabı vardır. Kur'an kursunun sevabı vardır. Yetiştirdiği talebenin sevabı vardır. Hayırlı evladının sevabı vardır, faydası vardır. Hayırlı işlere bakacağız. Daima bugün olabilir, yarın olabilir diye tedbirli olacağız ve tehir etmeyeceğiz. Bazı camilere girelim, şu tarafına yazmış, acilu bit tevbeti kablel mevt. Veya bu tarafına yazmış, acilu bis salati kablel mevt ve acilu bit tevbeti kablel mevt. İki defa. Yani bak, namazı vaktinde kılıverin, kılmazsanız kaçıverir sonra. Şeytan sizi oyalar, aldatır filan da, aa ne oldu? Eyvah, ikindi ezan okunuyor. Ya ben öğleyi kılmamıştım. Tabii ya. Öğle ezanı okunduğu zaman kılmazsan, tehir edersen, tehir şeytanın bir hilesidir. İbadetlerde. Doğrudan dolayı ibadeti yapmamaya kandıramadığı insanı tehir et diye kandırır. Tehir ettikten sonra da unutturur, öyle yaptırmaz. Onun için ibadeti, namazı hemen evvel vaktinde kılmak. Efsarül ibadet nedir? İbadetlerin en faziletlisi nedir diye soruldu. İlk sözü Efendimizin bir hadis-i şerifinde Es-salatu li evveli vakti. En evvel kılmak. Onun için burada çok hoşuma gidiyor bu Suudiler. Şeye gidiyoruz, Cidde'ye doğru gidiyoruz, arabayla bakıyorum. Güneş karşımızda, görüyoruz, kırmızı, portakal gibi hop ufuktan kayboldu mu? Hemen bakıyorsunuz, bedeviler yandaki kumluğa arabayı çekmiş, saf bağlamışlar hemen anında. Ya işte Cidde zaten 30 kilometre uzakta, yetişirsin, hayır. Hemen oradaki bir yer. Çok güzel. Ve acilu bit tevbeti kablelmez, ölmeden evvel de Hakk'a dönüşü yapı vermek lazım. Yarın tevbe ederim, öbür gün tevbe ederim, bu içkiyi bırakacağım, bu faizi bırakacağım, bu kötü yolu bırakacağım, namazı başlayacağım, sakal bırakacağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım ama ne zaman olacağı belli olmaz. Onun için hemen acele etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın yoluna hayırlı işte girmek lazım. O yolda yürümek lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi gafillerden etmesin. Gafil olarak ahirete düşenlerden hiç etmesin. Bizi zulümattan nuruna kavuştursun. Gafletten uyandırsın. Efendim zikrinde daim eylesin. Şükrünü edada yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. İbadetini güzel yapmaya bize gayret kuvvet ihsan eylesin. Ömrümüzü rızası yolunda geçirmemizi nasip eylesin. Zamanımızı boş geçirmemeyi, efendim, harcamamayı, zayi etmemeyi, telef etmemeyi nasip eylesin. Çünkü en kıymetli sermayemiz ömür. Bir fıkrayla bitireyim işi. Bir şeyh efendi gidiyormuş müritleriyle beraber, böyle yaşlı başlı mübarek bir zat, çok hürmet gören bir kimse, sıcak bir gün çuvallara sarmış buzu bir satıcı kuyudan, mağaradan çıkarmış, buz satıyor. Demiş ki, ey Müslümin, irhamu men yerubu re'su malihi, ya Müslümin, elini kulağına dayıyor, bağırıyor böyle, sermayesi eriyen şu kardeşinize acıyın ey Müslümanlar, alın şu buzları, veriyor çuvaldan, dökülüp gidiyor, alın filan diye böyle şey, şaka yoldu. Hakikaten de doğru, bir taraftan da satılmazsa eriyip gidecek yani sermayesi. Acıyın de alın şunu. Şerbet yapacaksanız şerbet yapın. O şafa katacaksanız o şafa katın. Limonata yapacaksanız limonata yapın. O zaman buzdolabı yok, şey yok. Efendim işte böyle. Kuyularda buz saklanıyor. Ondan sonra çuvaldan da develerle indirilip satılıyor. Adamlardan şeyler bilir bu işleri. Şimdi bu sözleri duyunca şey efendi bir demiş. Teessüründen yığılmış kaldı. Hemen getirmişler, yüzünü gözünü olmuşlar, şey yapmışlar, uyandırmışlar. Demişler ki, efendim, sıhhatle afiyetle yürüyordunuz, niye böyle birden bayıldınız? Hem de demişler, bu satıcının sermayesi eriyen şu kardeşinize acıyın dediği zaman böyle bir ah çektiniz, ondan bayıldınız. Demiş, ey gafiller, onun buz sermayesi güneşin altında eriyor, sermayesi eriyor onun. Bizim sermayemiz ne? Ömür. Bizim sermayemiz de erimiyor mu? Yıllar eriyor, aylar eriyor, günler eriyor. Boşa geçip gidiyor işte. Damlayıp damlayıp gidiyor. Bugün Allah için ne yaptın diyecek olursan akşam. Hiç. Ne yaptın? Hayırlı bir iş yaptın mı diye, hayır hasenat yaptın mı diye. Hiç olursa sonu, sonunda da tabii yekün de hiç olur. Ömrün sonunda hiç olur. Onun için ömür sermayemizi zayi etmeden değerlendirmeyi Allah nasip eylesin. Akıllı el keyyifü mendane nefsehu ve anile lima badenle. Zeki insan, akıllı insan, profesör insan. Şöyle yap, böyle yap diye yetiştirir. Nefsini terbiye edince de cennete girmeye hak kazanmış olur. O bakımdan cenneti kazanmanın bir yolu da bu olduğunda nefsini terbiye etmeye geliyor tarikata insan. Oradan onun için derviş oluyor. Ki cenneti bulsun. Çünkü bu nefis, bu insan azgın nefis. İnnen nefsede emmâretin üsûl-i ikramâ rahîmâ rabbi. İnsanı taştan taşa vurur. Beladan belaya sokar. Ayağını kaydırır, uçurumlara yuvarlatır yani. Şeytanın içimizdeki yardakçısıdır. Bunun terbiye edilmesi lazım. Ondan tarikata uzun var. İki. Üçüncüsü de hadis-i şeriflerin çoğunda birbirine Allah için seven insanların ahirette çok büyük mükafata ereceği ve arş-ı âlâ'nın gölgesine gölgeleneceği insanların hesap telaşıyla titreşirken onların minberlerin üzerinde yüzlerin nur, elbiseleri nur, minberlerin nur, hiç korku ve telaş çekmeyecekleri, peygamber veya şehit bile olmadıkları halde insanların kendilerini mutlu edeceği bildiriliyor. Tarikat kardeşliği de ondan. Yani birbirimizi sevelim de kardeş olalım da arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelerin ve nefs-i âlâ'ya dahil olanın büyük makamlara erelim diye insan derdik olmaz. Onun için daha başka tabii esrarı da var bu işin. Daha başka manevi sebepleri de var. O bakımdan mutlaka nefisleri yeneceksiniz. Mutlaka birbirlerinizi seveceksiniz. Mutlaka dargınlığı bir tarafa koyacaksınız. Mutlaka Allah'ın çizgisine, nasihatine, Kur'an'ına, kitabına herkes gelecek. Yani İhtilafların çözüm yolu Allah Celle Celaluhu Hazretleri'nin kitabıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnet-i seniyyesidir. Resulullah bir şey söylemişse bir kimsenin o söylenen sözü yapmak veya yapmamak tercih hakkı bile yoktur. Veba geldiği müminin vela müminetin ila kadallahu ve Resulullah emren en yekûn lehûn hiyaratun emri. Tercih hakkı yoktur. Seçme ihtiyar hakkı yoktur. Aynen duyması lazım gelir. O bakımdan şimdi biz burada muhabbetli toplandık. Hukuk yemekler yedik. Efendim, kardeşiz birbirimizi, kardeşiz Peygamber'e bugün yolunda gitmek istiyoruz. Hadis-i şerifini okudukça, cennetin temsahını okudukça cennete girmeye azmediyoruz. Şerif duyuyoruz. O halde birbirimizi seveceğiz. Samimi kardeş olacağız. Darbunluklar varsa darbunluklar birbirine Allah rızası için başlayacağız. İlk elini uzatan daha büyük sevap alır. Bacım. İhtilafları da sonra konuşursunuz. Sen gel bakalım, bir elimi öp bakalım. Öyle hoş. Aleyküm selam. Maşallah. Öyle. Selamsız girdin mi sen? Annem dilini yapalım. Peki. Sözüm bu kadar. Allah hepinizden razı olsun.